วันกรรมกรเป็นวันที่เราจะได้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมมันเป็นยังไงก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะแต่ว่านอกจากประโยชน์ส่วนรวมก็คือได้บำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกนะหลายอย่างแล้วก็เก็บเกี่ยวอะไรดีๆได้หลายอย่างจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเพราะว่าคนเราเมื่อได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยความรู้สึกอย่างที่เกิดขึ้นคือความสุขความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับเวลาเราให้ทานหรือบำเพ็ญจาคะก็จะเกิดความอิ่มใจและถ้าทำอย่างต่อเนื่องก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของตัวว่ามีคุณค่าอันนี้เป็นเรื่องที่สะสมนะเกิดจากการสะสมเมื่อคนเราได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแต่ว่าส่วนที่เป็นเฉพาะหน้าก็คือมันได้ฝึกการเจริญสติของพวกเราพวกเราก็ได้มาเจริญสติกันนะด้วยการยกมือสร้างจังหวะก็ลองมาเจริญสติกับการทำงานดูเอาสติมาใช้กับการกับงานดูว่ามันเป็นยังไงมันยากมันง่ายอย่างไรเราเจริญสติในที่ร่มมาแล้วนะก็ลองมาเจริญสติในที่แจ้งนะดูบ้างเวลาเจริญสติหรือว่าปฏิบัติธรรมในห้องแอร์เนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะให้ดีก็ต้องมาเจริญสติท่ามกลางผู้คนและว่าเมื่อเจอมีสิ่งกระทบเวลากายมันเหนื่อยนะทำอย่างไรใจไม่เหนื่อยนะเวลากายเครียดทำอย่างไรใจไม่เครียดนะเวลาแดดแผดเผากายร้อนแต่ใจไม่ร้อนอันนี้แหละคำตอบมันอยู่ที่การเจริญสติด้วยนะเพราะเวลามันเกิดเวทนาขึ้นเกิดทุกขเวทนาเพราะความร้อนความเหนื่อยความเมื่อยนะเราก็รู้แล้วก็เห็นมันถ้าไม่รู้ไม่เห็นนะใจมันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าใจก็จะบ่นใจก็จะวุ่นวายใจก็จะตีโพยตีพายเกิดโทสะขึ้นมาไอ้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันสร้างทุกขเวทนาทางใจให้กับเราแล้วที่มันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันมันก็หายไปแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ซึมมันก็ลามเข้าไปจนครอบงำใจเราก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทุกกายหรือทุกใจด้วยการเจริญสติในห้องแอร์หรือว่าในที่ร่มคนเดียวอันนี้มันยังไม่ได้เป็นหลักประกันว่าการเจริญสติของเราจะก้าวหน้ามันต้องไปปฏิบัติท่ามกลางสิ่งที่กระทบหรืออุปสรรคความยากลำบากแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรามีสติเท่าทันไหมในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐินีคนหนึ่งชื่อนางเวเทหิกาจะดูเป็นคนใจเย็นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะแกก็นึกว่าแกปฏิบัติทำได้ดีก็บังเอิญมีนางทาสีคนหนึ่งสงสัยว่าไอ้ที่นางสงบเสงี่ยมนะใจเย็นนี่เป็นเพราะว่าข้างในนะสงบหรือว่าเป็นเพราะสิ่งรอบตัวมันเรียบร้อยทุกอย่างมันเป็นไปดั่งใจก็เลยสงบเลยใจเย็นวันก็เลยแกล้งตื่นสายนอนตื่นสายนางเวทีกาก็ชักไม่พอใจถามว่าวันนี้เป็นไรไม่สบายเหรอนางทาสีชื่อกาลีก็บอกว่าเปล่าตื่นสายนะ นางเวทีกาก็เริ่มหงุดหงิดแล้ววันต่อมาเอาอีกกาลีแกล้งนอนตื่นสายคราวนี้เวทีกาเจ้านายชักจะไม่พอใจก็ด่าว่าวันที่สามนางกาลีแกล้งตื่นสายอีกนะแกล้งนางเวทีกาเจ้านายนี่โมโหด่าเลยนะถ้าภาษาชาวบ้านมันเรียกว่าด่าเช็ดนะไอ้ประเภทที่ว่าสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนี่ก็เจอตะเจิงเลยเพราะว่าเจอลูกจ้างไม่ยอมทำตามระเบียบหรือว่าตื่นสายอันนี้เรียกว่าความสงบของบางคนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มันไม่มีอะไรมากระทบเจริญสติแล้วสุดใจเย็นใจสบายอันนี้เป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากวนนะไม่มีคนมาพูดจากระทบไม่มีงานการให้ต้องรับมือกับมันด้วยสติแต่ถ้าเกิดว่าเรานะลองเอาสติมาใช้กับงานกับการดูเอามาใช้กับผู้คนมาเจอสิ่งที่กระทบอยู่บ้างเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นเครื่องทดสอบนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยเนี่ยมองไม่เห็นความสำคัญตรงนี้นะแล้วก็เผยภูมิใจเพราะว่าฉันปฏิบัติธรรมและฉันสงบมีคนหนึ่งนะก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะก็ไม่ใช่คอร์สนะมันเป็นช่วงเวลาเช้าไปนั่งไปเดินนะเดินจงกรมเจริญสติทำสมาธิตั้งแต่เช้าจนเที่ยงก็รู้สึกสงบดีแต่พอลงมาจะขับรถกลับบ้านบอกว่ารถนี่มันมีรถอื่นเนี่ยมาจอดขวางเอาไว้ออกไม่ได้โมโหเลยนะโวยวายด่าเจ้าของรถว่าทำไมมาจอดรถขวางทางแบบนี้ไอ้ความสงบกระเจิงเลยนะเพราะไม่มีสติรู้ทันใจที่ถูกกระทบเวลารถนะมันถูกขวางถ้าเป็นรถคนอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรถของกูนี่ไม่ได้นะระเบิดเลยคนเราเนี่ยไม่รู้เท่าทันในความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูนะคนอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามาทำอะไรกับของกูรถของกูแล้วกันนะแค่จอดรถขวางนี่ก็สติที่ความสงบที่สะสมมาก็ระเบิดเลยอันนี้เรียกว่าสอบตกนะเพราะว่าไม่รู้จักใช้สติกับชีวิตประจำวันในการเจริญสติในกุฏินี่มันก็เป็นการซ้อมนะนักบวชนี่ถ้าเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวไม่ขึ้นชกนี่นะถือว่าไม่ใช่ของแท้ในการที่เรามาทำงานในวันกรรมกรนี่ก็เหมือนกับว่าเรามาขึ้นนะมาสู่สภาพความเป็นจริงแล้วแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้สตินะกับการทำงานนั้นอย่างน้อยก็ไม่หงุดหงิดง่ายๆนะมันร้อนก็จริงมันเหนื่อยก็จริงนะแต่ว่ามันร้อนแต่กายเหนื่อยแต่กายใจก็ยังสงบใจเป็นปกติได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสอบผ่านนะถ้าทำไปบ่นไปหรือเห็นงานนี่ไม่ทันทำเลยใจก็ท้อใจก็ไม่เอาละบางคนแค่ได้ยินว่าจะทำอะไรเช้านี้ก็กำลังคิดหาข้อแก้ตัวแล้วว่าจะเอาแก้ตัวอะไรดีนะเราจะได้ไม่ต้องไปทำนี่เรียกว่าใจมันไม่สู้ตั้งแต่แรกต้องมีสติเห็นมันนะอย่าไปพ่ายแพ้กายยังไม่ทันเหนื่อยเลยใจยอมแพ้แต่ถึงแม้กายจะเหนื่อยนะใจไม่เหนื่อยก็ได้ที่นี่จริงๆในพรรษาเนี่ยก็มีวันโกนแค่6วันก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาเลยนี่ยังดีนะอาตมาเคยไปอยู่วัดอมรวดีอาตมาวันที่ของหลวงพ่อสุเมโทนะซึ่งเป็นสายของหลวงพ่อช้างเมื่อ20ปีที่แล้ววันโกนทุกวันเลยยกเว้นก่อนวันพระหนึ่งวันแล้วก็วันพระไม่ใช่วันโกนวันกรรมกรวันกรรมกรทุกวันยกเว้นวันโกนกับวันพระหยุดนะของเรานี่วันกรรมกรแค่2วันต่อ1เดือนนะก็คือวันโกนวันอมรวดีนี่วันโกนทุกวันวันกรรมกรนี่ทุกวันคือตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นทุกคนต้องทำงานนะไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงตอนไปนี่ก็ไปเจอหน้าหนาวเขา นะโหหน้าหนาวนี่ก็หนาวมากก็ต้องทำนะแถมต้องไปทำงานในที่แจ้งลมก็พัดก็ต้องทำนั่นนะที่นั่นหน้าหนาวมี4โมงเย็นก็มืดแล้วบางทีก่อน10โมงเย็นนะมันก็มืดแล้วแต่เราก็ต้องทำเพราะยังไม่ถึง4ยังไม่ถึง4โมงเย็นยังเลิกไม่ได้แล้วที่นั่นเนี่ยอาจารย์สุเมธโทรให้ทำงานเรียกวันกรรมกรทุกวันพระก็บ่นนะพระนี่บ่นมากโยมก็ไม่ค่อยบ่นเพราะโยมนี่มาอาจจะแค่อาทิตย์เดียวแต่พระนี่อยู่เป็นเดือนเป็นปีก็บ่นโอ้ยมาที่นี่นึกว่าจะมาปฏิบัติธรรมได้พบความสงบนะกลับต้องมาทํางานหลวงพ่อสุเมธโทท่านอธิบายว่าการทํางานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าให้มาดูใจเวลามันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจเกิดแรงกระทบมีสิ่งมากระทบตากระทบหูกระทบกายใจจะไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไรได้มาพิจารณาเห็นความเครียดนะความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือการบ้านสำหรับการเจริญสตินะไม่ใช่เจริญสติแต่ในห้องนะอันนั้นมันง่ายเกินไปนะมันต้องเจริญสติในท่ามกลางการทำงานเพราะฉะนั้นที่เรามีบรรณากรนะแค่เดือนละ2ครั้งนี่ถือว่าโชคดีแต่จะมองเงี้ยมันก็โชคร้ายก็ได้นะเพราะว่าการฝึกก็มีน้อยลงนะไม่เหมือนกับอมรินีฝึกทุกวันเจริญสติกับวันกรรมกรทุกวันพระนี่พอถึงวันโกนพระนี่ดีใจหยุดแล้วไม่ต้องทำวันกรรมกรก็เห็นใจของตัวเองนะมันดีใจเมื่อไม่ได้ทำงานก็ได้ดูเหมือนกันอันนี้เรื่องดีนะของเรานี่ปีนึงเราจะมีการเดินธรรมยาตาปีละครั้งก็8วันอันนี้ก็หนักไม่เบานะเดินกลางแดดให้แดดมันเผาบางทีก็ลมพัดบางทีก็ฝนตกนอนกลางดินพิงกลางทรายก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งน้องๆคือดมนั้นให้เราเข้าใจว่าการทำอย่างการทำงานในวัดกรรมกรมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยไม่ใช่แค่ประโยชน์ท่านเท่านั้นถ้าเราเข้าใจชัดแล้วเนี่ยจะมีฉันทะในการทำงานแล้วก็จะไม่บ่นไม่โวยวายหรือว่าตีโพตีแพ้ง่ายๆเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่านี่คือการฝึกนี่คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่เราแล้วก็ส่วนรวมนะครับเตรียมรับพร